Pulitalonów. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 czerwca. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polacy wracają z długiego weekendu. Korki tworzą się na Zakopiance i na trasach prowadzących z nadmorza. Najnowsze dane epidemiczne napawają optymizmem. Nowych zakażeń ledwie 300, zgonów 13. Kalifornijskie łososie nie popłyną do oceanu, tylko pojadą w cysternach. Wracający z długiego weekendu muszą się uzbroić w cierpliwość. Na trasach tłok. Nawet 5 godzin trzeba spędzić w samochodzie jadąc z Zakopanego do Krakowa. Jak informuje Generalna Dyrekcja na swojej stronie, pokonanie odcinka ze stolicy Tatr tylko do Skomielnej Białej może zająć teraz nawet 4 godziny. Policjanci kierują ruchem m.in. na skrzyżowaniu w Klikuszowej. Ruch odbywa się płynnie dopiero na wysokości Lubienia. Kolejki też na autostradzie A1 przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia w kierunku Łodzi. Czas oczekiwania wynosi powyżej 15 minut. Centrum Kontroli Ruchu na A1. Około 9-kilometrowy zator utworzył się na drodze A6 z nadmorza, informuje Szczeciński Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na autostradzie A4 przed punktem poboru opłat w Karwianach pod Wrocławiem utworzyły się kolejki aut w obie strony. W stronę Zgorzelca korek ma ponad 6 kilometrów, w stronę Katowic ponad 2. Więcej informacji o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców. Jest 312 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło kolejnych 13 osób chorych na COVID-19. To niższe liczby niż te sprzed tygodnia. W ostatnią niedzielę resort zdrowia informował o 579 nowych infekcjach i o śmierci 56 zakażonych osób. W Polsce wykonano ponad 22 miliony szczepień. Wczoraj podano ponad ćwierć miliona zastrzyków. Liczba w pełni zaszczepionych zbliża się do 8 milionów 200 tysięcy. Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, profesor Andrzej Fal, mówi, że szczepienia dają efekty i zachęca, jeśli ktoś nie chce się zaszczepić dla własnego bezpieczeństwa, niech zrobi to dla innych. Zróbmy to dla naszych rodziców, dzieci, sąsiadów. Jeśli się będziemy szczepić, jeżeli będziemy utrzymywać odporność populacyjną, to myślę, że bardzo szybko zapomnimy o tym, że ten SARS-CoV-2 jest z nami. Po prostu będzie z nami tak jak grypa. Od dziś do 25 czerwca zwiększony jest limit osób mogących brać udział w weselach i zgromadzeniach publicznych z 50 do 150. Można już organizować targi i konferencje, ale zgodnie z zasadą jedna osoba na 15 m². Z kolei tramwaje i autobusy mogą być zapełnione pasażerami w 3/4, a nie jak dotychczas w połowie. Po weekendzie mamy poznać zmiany w obostrzeniach na wakacje. W czwartek w Belwederze Polskie Radio zostanie uhonorowane certyfikatem UNESCO. Kolekcja płyt gramofonowych publicznego nadawcy z nagraniami z września 1939 roku została wpisana na listę programu Pamięć Świata. Dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska przypomina, że w latach 30. Polskie Radio było jedynym w kraju, które nagrywało przemówienia znanych osobistości. Zostały uratowane przez pracowników, którzy przed zajęciem rozgłośni przez Niemców wynieśli płyty i ukryli je w prywatnych domach. Tylko część wróciła. Dyrektor Archiwum zwraca się do słuchaczy z prośbą, by sprawdzili swoje kolekcje. Płyty przypominają te, na których nagrywano muzykę rozrywkową. One są bardzo zbliżone wyglądem i każdemu się wydaje, że takich płyt mogło być dziesiątki. Natomiast to są pojedyncze egzemplarze. One mają zupełnie inną budowę i tylko może się wydawać, że z jednego nagrania były dziesiątki czy setki takich płyt. Natomiast nie, to są pojedyncze egzemplarze. Najłatwiej zorientować się po tym, że one tutaj na środku, gdzie płyty mają zwykle naklejoną informację o tym, co jest na płycie, tutaj takiej informacji nie ma. Są tylko numery radia. W środę przed siedzibą Ministerstwa Kultury zostanie otwarta wystawa plenerowa prezentująca fotografie kolekcji płyt Polskiego Radia. Łososie w cysternach w Kalifornii. Susza to dla tych ryb trudny czas. Władze amerykańskiego stanu pomagają im w ten sposób w dotarciu do wód Pacyfiku. Na rybek, który przychodzi na świat w górnych partiach rzek, po kilku miesiącach udaje się w stronę oceanu. Z powodu zbyt niskiego poziomu rzek oraz wysokiej temperatury wody wiele ryb po drodze ginie. Do końca czerwca 17 milionów młodych łososi zostanie cysternami przetransportowane do miejsca docelowego ich wędrówki, czyli do Pacyfiku. 10 maja władze Kalifornii ogłosiły stan zagrożenia suszą w ponad 40 hrabstwach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Godzinę temu w południe najcieplej w Polsce było w Słubicach 25 stopni, najchłodniej w Kołobrzegu 15. W przeważającej części kraju termometry pokazują więcej niż 20 kresek. Z nieba świeci słońce, a chmur jest niewiele. Większe zachmurzenie, przelotne deszcz i słabe burze możliwe na wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Każdy prowokator. Time for jazz. Willis Conover in Washington, D.C.

Po utwory, które śpiewał, akompaniując sobie na banjoli, dziś także chętnie sięgają artyści. Co zaciekawiło projekt Wolodia w twórczości Grzesiuka, że zdecydowali się państwo na to, by poświęcić mu swój czas, by raz jeszcze zaśpiewać, przypomnieć jego utwory? Zapewne prawda i szczerość w tym, co robił, ponieważ nawet być może nieświadomie utwory, które śpiewał, wykonywał, przedwojenne utwory uliczne, bandyckie, również odzwierciedlały i jego życie, no i przekazał ich dalsze życie tym utworom, a projekt Wolodia jest zespołem, że tak powiem, szczerym i po Wysockim i innych wartach sięgnęliśmy właśnie do Grzesiuka. Pani profesor, co sprawia, że tak dużą popularnością cieszą się utwory odwołujące się do dawnej Warszawy? Każde większe miasto ma swoją mitologię. Jest mitologia Paryża, bardzo rozbudowana. Jest też pewna mitologia Warszawy. Problem, na czym ona się opiera. Grzesiuk jest akurat takim fragmentem, do którego można się odwołać, bardzo wdzięcznym. Wykonywał repertuar warszawskiej ulicy i stworzył i bogate źródło piosenek, które sam wykonywał, niekoniecznie będąc ich autorem, bo część jego utworów to były utwory zasłyszane, a jedynie nieduża część to były oryginalne jego utwory. Poza tym był pisarzem, był postacią. Ta popularność Grzesiuka, który zmarł w 1963 roku, to płyta i uczestnictwo w podwieczorku przy mikrofonie, w którym wykonywał swoje utwory. Utwory zaczerpnięte z ulicy, utwory komponowane, ale oddające ten klimat. Bardzo dużo wyrażeń slangowych, żargonowych, też czasem takiego charakterystycznego mazurzenia, jak to się mówi. Pytanie warsztatowe do Janusza Kasprowicza. Czy ciężko śpiewa się teksty, które obfitują właśnie w takie frazy? Ciężko było je przeranżować. Tak jak wiemy, no, Stanisław Grzesiuk muzykiem nie był. Był amatorem, śpiewał tak jak czuł, naturalnie, tak jak zasłyszał gdzieś utwory, czy w sposób zupełnie niezgodny ze sztuką, z warsztatem muzycznym. To też brak było tego frazowania. Nad niektórymi utworami musieliśmy naprawdę mocno się pochylić, aby one zabrzmiały w sposób zgodny ze sztuką muzyczną, ale generalnie śpiewa się je świetnie, ponieważ, no nie wiem, no czujemy te klimaty. Wydaliśmy w ubiegłym roku piosenkę z ulicami lwowskimi, tymi szemranymi, i tutaj jakby pociągnęliśmy temat z Grzesiukiem. I uważam, że śpiewa się wyśmienicie, ale żeby je zaaranżować, to troszeczkę należało poświęcić czasu i jakichś pomysłów zdobyć, pomysły. Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę. Teraz posłuchajmy jednego z utworów właśnie w wykonaniu projektu Wolodia. Zostańcie państwo z Trójką Literacką. Stasiek był w krąg, znały go ulice, w spelunkach tam, gdzie podłe życie wre. Kochanką jego była zwykła ulicznica, co gdzieś na rogu sprzedaje ciało swe. Pomimo to Stach kochał swoją Hankę, choć nieraz bił, skatował aż do krwi. Lecz kiedy znów przepraszał swą Bogdankę, na to tak do niej szeptał czułe słowa te. Hanko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. Hanko, ja bez ciebie nie potrafię żyć i wciąż bym się wpatrywał w twoje oczy i przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanko, twoje ciało słodko pręży. że się przeginanko. Daj usta niech przeminie ból i żal, przed oczach łzy, to wiem, że moja wina, że życie płynie wśród tak burzliwych fal. Tak przekonał się, że Hanka go zdradziła, to się roześmiał z tym okrutnym ha, ha, ha. W stalunkach tam, gdzie Granda wódkę piła i Stasiek pił, choć serce z bólu łka. Po roku znów Stach spotkał swoją Hankę i w ręku błysnął długi, ostry nóż i nożem w serce pchnął swoją Bogdankę, a nad jej trupem szeptał, cóż ja zrobił, cóż. Hanko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. Hanko, ja bez ciebie nie potrafię żyć i wciąż bym się odrywał w twoje oczy i przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanko, ciało słodko pręży się, przegina. Hanko, daj usta niech przeminie ból i żal, że w oczach łzy, to wiem, że moja wina, że życie płynie wśród tak burzliwych fal. Jeśli chodzi o Stanisława Grzesiuka, to najbardziej znany on był właśnie z wykonywania ballad. Niemniej jednak popularność w czasach PRL-u przyniosły mu książki opisujące przedwojenne i wojenne losy samego zainteresowanego. Czy przygotowując się do śpiewania Grzesiuka sięgnęliście panowie do tych publikacji? Czy język Boso ale w Ostrogach i język ballad, które śpiewał Grzesiuk, to jest ten sam język, czy coś się zmienia? Oczywiście sięgnęliśmy do literatury, można powiedzieć trylogii, do trzech książek Grzesiuka, Pięć lat kasetu, Boso w Ostrogach i Na marginesie życia, jak również do biografii, pierwszej biografii napisanej przez Bartosza Janiszewskiego, Grzesiuk, Król życia. Język, ja przede wszystkim, ja uważam osobiście, to jest moje osobiste zdanie, że Grzesiuk raczej nie był pisarzem, literatem, zresztą sam siebie tak nie nazywał, raczej został nim z przypadku i wiemy o tym, że jego rękopisy były, musiały być troszeczkę wyprostowane, że tak powiem, delikatnie. A utwory, które wykonujemy, które prezentował Grzesiuk, no to tak jak większości, pani profesor wspomniała, nie było jego autorstwa, w większości, nawet chyba w 80%. Także i my generalnie te utwory wykonujemy, których Grzesiuk nie napisał. Utwory tradycyjne w większości, także język się oczywiście różnił z utworami, które wykonujemy Grzesiuka, a z książkami. Ten język, którym napisane jest Boso ale w Ostrogach, ale także pozostałe książki opisujące dzieje Grzesiuka, czy będące książkami na motywach tych dziejów, to jest problem, na którym też się dzisiaj pochylimy. Niemniej jednak chciałam zapytać panią profesor, czy ten język prosty, niekiedy kolokwialny, język, w którym pojawiają się niekiedy wulgaryzmy, to był ewenement w tamtym czasie, czy też można go zaliczyć do pewnej grupy twórców, chociażby Jan Himilsbach, chociaż znany jest przede wszystkim z filmów, był także literat. Język Monidła i jego innych opowiadań to jest także bardzo prosty język. To jest pewna tendencja, czy to jednak były ewenementy w tamtym czasie, pani profesor? Wtedy były to ewenementy, ale bardzo istotne. Ja myślę, że gdyby Grzesiuk żył troszkę dłużej, to może by się pokusił, żeby pójść trochę dalej w tej autentyczności języka. Widać na podstawie obecnych wydań, które skolacjonowały wersję rękopiśmienną i wersję drukowaną, że w trakcie redakcji nastąpiło takie oczyszczenie rękopisu z pewnych kolokwializmów, z pewnych naleciałości gwarowych. Ja też sięgnęłam po nagranie autentycznej wypowiedzi Stanisława Grzesiuka i zauważyłam, że on posługuje się taką dość bogatą polszczyzną ogólnopolską i tylko w pewnych momentach ma jakieś bardzo lekkie oboczności fonetyczne, a czasami przechodząc do relacjonowania takich tematów związanych właśnie z Czerniakowem, z folklorem miejskim, zaczyna mówić na przykład ulice zamiast ulice. No to jest warszawianizm. Flirt. Mówił pan, to pytanie do Janusza Kasprowicza, o tym, że urzekła pana autentyczność, szczerość Grzesiuka. Właśnie jak to było? Piosenki Grzesiuka w czasach Polski Ludowej można było usłyszeć w radiu, najpierw na warszawskiej fali, potem w podwieczorku przy mikrofonie, o którym wspomniała pani profesor. Pojawiał się także w telewizji, chociażby w programie Warszawa da się lubić. Styl artysty z warszawskiej ulicy to było coś, co było skrojone pod media, czy też odwrotnie państwa zdaniem? To media sięgnęły po kogoś, kto właśnie jest w tym stylu, bo wiedziały, że to się spodoba publicznie. Jak pan się do tego odniesie? Wydaje mi się, że media sięgnęły po klimat, po folklor miejski, folklor uliczny. Takie jest moje zdanie. Zapewne właśnie ta szczerość, prawda, w wykonywaniu tych utworów Grzesiuka nie tylko i zainteresowała media, ale przede wszystkim najpierw zainteresowała ogromną rzeszę słuchaczy na ulicy, wśród przyjaciół i nie tylko. Ponieważ Grzesiuka można było identyfikować z opisywanymi historiami, które wykonywał, które śpiewał, to zdarzało się tak i zdarzyło się, że na przykład bardzo często w baladach tych złodziejskich, ulicznych pojawia się bandyta i pojawia się kobieta, która nie do końca jest szczera, a wręcz fałszywa, wyrachowana, która w końcu tej historii, w tych pieśniach kapfuje na niego, tak? Na tego bandytę i oddaje go w ręce policji. I taka historia się wydarzyła też w życiu Grzesiuka we wcześniejszych latach, gdzie na początku wojny właśnie jedna z kochanek Grzesiuka zaręczynowała go do gestapo i musiał uciekać. I on był w tym wiarygodny, co przedstawiał i dlatego właśnie też te media pewnie i sięgnęły do jego twórczości, do jego przekazu. Do naszej rozmowy wrócimy po chwili muzyki, która już przed nami. Przypominam, że są z nami profesor Anna Nasiłowska oraz Janusz Kasprowicz z projektu Wolodia. Nieprzespanej nocy znojnej jeszcze mam na ustach ślad u grubego joska przy ulicy Gnojnej zebrał się frajny kwiat. Bez jedzenia i bez spania byle byłoby co pić, kiedy na harmonii felu i zaiwania trzeba tańczyć, trzeba żyć. Harmonia na trzy czwarte ścicha brzmie, rajna tańczy wszystko w drogi. Z szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na Gnojnej bawimy się. Kto znanka czuje Mojrę, ale jeden nie znał jej i naraził się dlatego na Dintojrę, skończył się z przyczyny tej. Latarnie ciemno świcą, smętnie gwiżdże nocny stróż. Akad Maciejowski tam pod szubie nieco na Antosia czeka już. Czwarte ścieżki. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o twórczość Grzesiuka, tą książką, która mną najbardziej wstrząsnęła, jeśli chodzi o te trzy opisujące jego życie, jest 5 lat kacetu, czyli książka poświęcona pobytowi w obozach koncentracyjnych. Czym ona się wyróżnia na tle tego, co znamy w Polsce jako literatura obozowa? Pani profesor? Cóż, mamy taki nurt także obecnie rewindykacji kultury niższej. Wobec tego ta nieliterackość Grzesiuka, autentyczność zapisu jest pewną wartością. Ja chciałabym tutaj powiedzieć o wydanych ostatnio książkach Adama Leszczyńskiego, Ludowa historia Polski Kacpra Popłockiego, Chamstwo, czy wcześniejszej książce Andrzeja Ledera, Prześniona rewolucja. To jest poszukiwanie w tej chwili jakichś elementów autentycznych. Te książki zresztą dotyczą głównie kultury chłopskiej. Grzesiuk miał jakieś korzenie chłopskie również, gdzieś tam była wieś na Lubelszczyźnie, z której pochodził, z którą utrzymywała kontakt jego matka. I to jest normalne, to jest typowe dla biografii warszawiaków. Pani profesor, w 5 latach kacetu pojawia się taki moment, kiedy Grzesiuk opisuje, jak jeden z jego towarzyszy niedoli. Żartuje, że wygląda jak rasowy arabski ogier, ponieważ ma kolana w tym momencie grubsze niż uda. Chodziło oczywiście o tę chorobliwą chudość, która była efektem życia w obozie. Mnie to jakoś bardzo mocno uderzyło. To, że w realiach obozowych, w literaturze pojawia się humor. Czarny humor, desperacki humor, ale jednak humor. To potęguje efekt grozy, czy przeciwnie? Mnie się wydaje, że jest fragmentem opowieści o przetrwaniu. Grzesiuk ułożył swoją opowieść w ten sposób, żeby wyszło na jego, czyli na to, że to takie chojrakowanie wcale mu nie przeszkodziło. Chojrakowanie, którego się nauczył w młodości w Sielcach tutaj na Czerniakowie, pozwoliło mu przetrwać obóz. Jest mnóstwo takich scen w 5 latach kacetu, gdzie widzimy, że to mogło się skończyć inaczej. Harmonia na 3/4 zcichał kafę, Rajna tańczy, ja nie tańczę. Dlaczegoż bal na Gnojnej jak co dnia, gdy nie jednej pary dziś brak? Śpiewał Grzesiuk w balu na Gnojnej właśnie. Pytanie do Janusza Kasprowicza, czy w tych balladach, które on sam napisał, można znaleźć jakieś odniesienia, jakieś ślady przeżyć czasu wojny? Pewnie tak, ale przyznam szczerze, że szukając, ja nie znalazłem jego autorstwa w ogóle utworów. Jeżeli chodzi o Bal na Gnojnej, czy też kilka innych utworów podobnych, to odzwierciedlały prawdę, to znaczy istotnie bar czy restauracja u Grubego Joska istniała przed wojną. Knajpa bardzo popularna wśród szemranego towarzystwa, półświatka i również literatów, artystów, polityków. I tak knajpa istniała i opisuje życie półświatka warszawskiego, przedwojennego. Jest to przekazanie historii jakby świata przedwojennego Warszawy. Pani profesor wspomniała o przetrwaniu w obozie, o tym wręcz cwaniactwie, które pomagało w przetrwaniu. Ono u Grzesiuka jest przedstawione jako coś dobrego. Ci cwani bardzo często pomagają tym, którzy radzą sobie gorzej, na przykład inteligentom. Pani profesor, czy taki topos osób właśnie z półświatka, osób będących takimi osobami zaradnymi życiowo, pojawia się gdzieś jeszcze w literaturze obozowej? Ja myślę, że w pewnym zakresie również pojawia się u Borowskiego. Borowski to nie jest ktoś, kto pochodził z jakichś wysokich wyżyn społecznych. Z tym, że Borowski identyfikował się z etosem inteligenckim. On oceniał też tę postawę jako dwuznaczną moralnie. Natomiast Grzesiuk nie oceniał. Jeśli chodzi o książki Grzesiuka, czy my jesteśmy w stanie powiedzieć, ile z tego, co on opisuje, to jest autobiografia, a ile to są powieści oparte na motywach biograficznych? Całe szczęście mamy w tej chwili biografię Bartosza Janiszewskiego, Grzesiuk, Król Życia. I autor tej biografii nie zdecydował się na demitologizację postaci, na pokazanie, że to jest fikcja jakaś literacka. Oczywiście elementy fikcji są zawsze, kiedy się opowiada. Dotykamy tutaj bardzo ważnego problemu historyczno- i teoretyczno-literackiego i lepiej, żebym zawiesiła w tym momencie wypowiedź. Wobec tego przed nami chwila muzyki, po niej wrócimy do naszej rozmowy. Bywa mokra, gdy się znajomych spotka. Uśmiechy są szerokie, toasty głębokie. Atmosfera luźna, natura ludzka próżna. Zabawa zwykle fajna, gdy bawi się ferajna. Nieważne co za ile, kto komu bije brawa. Wesoła, ferajna i dobra zabawa. Nieważne co za ile, komedia czy dramat. Wesoła, ferajna i dobra zabawa. Przed wychwyta, nie milczę, gdy ktoś pyta, co boli mnie i wkurza, a co czasem wzrusza. Dwie inne nastroje, przegrywa kto się boi. Legalna i nietajna, wesoła, ferajna. Nieważne co za ile, kto komu bije brawa. Wesoła, ferajna i dobra zabawa. Nieważne co za ile, komedia czy dramat. Wesoła, ferajna i dobra zabawa. Prosto w oczy, nawet w ciemnej nocy. Wzrok nam nie umyka na widok przeciwnika. Wesoło, rezolutnie gonimy myśli smutne. Dumna, niesprzedajna, familia i ferajna. Nieważne co za ile, kto komu bije brawa. Wesoła, ferajna i dobra zabawa. Nieważne co za ile, komedia czy dramat. Wesoła, ferajna i dobra zabawa. Nieważne co za ile, kto komu bije brawa. Wesoła, ferajna i dobra zabawa. Nieważne co za ile, komedia czy dramat. Wesoła, ferajna i dobra zabawa. Po wojnie Stanisław Grzesiuk zasilił szeregi Polskiej Partii Robotniczej, chociaż na przykład Jarema Stępowski podkreślał, że nie był komunistą i pisał, że był socjalistą. Ruskich nienawidził tak samo jak Niemców. Z kolei jego siostra twierdziła, że napisał Boso, ale w Ostrogach, książkę, która krytycznie odnosi się do II Rzeczpospolitej. Wręcz nazwała ją książką z ohydzającą Polską sanacyjną, bo innej by mu nie wydrukowali. W rozmowie z Rzeczpospolitą w roku 1988 tłumaczyła, że Grzesiuk chciał zabezpieczyć dzieci, żeby nie musiały przychodzić do rodziny na zupkę. Jak było ze stosunkiem Grzesiuka do Polski Ludowej? Grzesiuk pewnie pasował do pewnych kategorii wytworzonych przez Polskę Ludową, ale w momencie, kiedy publikował, a pierwsze wyszło 5 lat kacetu, potem w 1958 roku, wtedy te reguły ideologiczne akurat nie obowiązywały, przestały obowiązywać gdzieś około 1955-1956 roku i był to jeszcze okres rozluźnienia, także spotkały się tutaj różne tendencje i wobec tego mamy zapis względnie autentyczny. Pan mówił, to pytanie do Janusza Kasprowicza, o tym opisywaniu przedwojennej rzeczywistości. Grzesiuk w swoich utworach odnosił się do międzywojnia, nawet jeżeli tego ulicznego, nie tego inteligenckiego, to jednak to było to międzywojnie, które komuna chciała przecież praktycznie wymazać. Tak, tak. Głównie odnosił się do Warszawy międzywojennej. I właśnie wspomniałem na początku, że on być może nieświadomie nawet w jakiś sposób wskrzeszał te utwory przedwojenne, dawał im nowe życie, podtrzymywał je przy życiu, te piosenki, pieśni, utwory międzywojenne i dzięki Grzesiukowi, tak uważam, dzięki Grzesiukowi nadal możemy je wykonywać, ponieważ są nagrania, i które, na których można się opierać i one istnieją i wielu wykonawców sięgało, tak jak pani wspomniała, po twórczość, po te utwory, które propagował Grzesiuk. Ale nie wiem, czy on to robił świadomie, czy był to tylko przypadek, ponieważ no, wspomnienia z młodości, z lat młodzieńczych, które przypadały na lata przedwojenne u Grzesiuka, zawsze wiadomo, że najmilej wspomina się lata młodości, także może to było z tym związane. Z kolei Na marginesie życia, czyli książka opisująca ostatnie, właściwie ten ostatni okres życia Grzesiuka, wydana zresztą już po jego śmierci, chociaż opowiada przede wszystkim o walce z gruźlicą, a także o zmaganiu się z alkoholem, to jest też jednak bardzo niewesoły obraz tej Polski powojennej. No cóż, bieda, gruźlica, która była ogromnym problemem po wojnie. Byli więźniowie obozów koncentracyjnych, bardzo często umierali przedwcześnie, albo na serce, albo właśnie z powodu gruźlicy. Myślę, że gruźlicy też trochę zawdzięczamy utwory Grzesiuka. Gdyby był człowiekiem zdrowym, nie zabrałby się za pisanie. Miał trochę czasu w sanatoriach. Lekarze zresztą, może też myśląc o terapii, a może o wartości przekazu autentycznego zapisu historii, zachęcali go i stworzyli pewne możliwości pracy spokojnej w sanatorium. Czy to, że Grzesiuk mógł pojawiać się w telewizji, w radiu, to był taki pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa ze strony Polski Ludowej, tak jak na przykład traktowano w późniejszym już czasie Kabaret Starszych Panów, czy też działał tutaj inny mechanizm? Ja myślę, że nie polityzujmy wszystkiego. Było zainteresowanie. Ja też uważam za stereotyp zbyt gruby mówienie, że Polska Ludowa chciała skasować dwudziestolecie. Tego się nie da skasować. Chciała oczywiście wymodelować na swój sposób. Przy czym Grzesiuka też modelowano. To wydanie, które w tej chwili mamy, stosunkowo niedawne wydawnictwa Pruszyński i spółka, wyróżniło teksty, które zostały usunięte z pierwotnego rękopisu i widać, że tylko częściowo były to ingerencje o charakterze politycznym. Czy ten świat przedstawiany przez Stanisława Grzesiuka w balladach, ale także w książkach, to jest pewnego rodzaju topos literacki? Czy on jeszcze gdzieś dzisiaj istnieje? Pytanie do Janusza Kasprowicza. Wydaje mi się, że wbrew pozorom istnieje. Może nie zdajemy sobie sprawy, że świat półświatek przestępczy, oczywiście, znaczy zdajemy sobie sprawę pewnie, że istnieje. Może nie w takiej formie, jak przedstawiane było to w tych piosenkach przedwojennych, ale zapewne jest zło, są źli ludzie, są i ludzie, którzy żyją tylko i wyłącznie na podobnych zasadach jak Apasze przedwojenni. I tylko, no nie wiem, nie zdajemy sobie do końca z tego sprawy. Ale świat w innej formie zupełnie, oczywiście w innej formie niż to było przedstawiane w tych piosenkach. Ale świat istnieje i należy ten przestępczy o tym pamiętać. Te piosenki też nam o tym pewnie przypominają. Jednocześnie pojawia się pewnego rodzaju tendencja do stylizowania się na przedwojenną i tuż powojenną Warszawę. Wraca moda na kaszkiety i oprychówki. Skąd ta fascynacja, pani profesor? Co my zawdzięczamy Grzesiukowi? Tylko te kaszkiety i oprychówki, czy jednak coś więcej? Ja myślę, że Grzesiuk jest po prostu przedmiotem pewnej nostalgii i to jest taka fajna nostalgia, która nie smęci, która nie jest złeską, tylko z pewnym uśmiechem. Zwróćmy uwagę, że po Grzesiuka sięgają bardzo dobrzy muzycy, jak na przykład szwagier Kolaska wykonywała, Jan Młynarski, który gra na autentycznej banjoli Stanisława Grzesiuka. Ja myślę, że spotykamy się tutaj z pewnym paradoksem kultury współczesnej, który polega na tym, że z jednej strony kultura odcina nas od takich źródeł, od lokalności. Z drugiej strony jest ogromne zainteresowanie i chęć powrotu do jakichś źródeł. Na tej fali nostalgii okazuje się, że Grzesiuk jest odpowiedzią, skąd wziąć warszawskość, skąd wziąć Warszawę. To jest też zainteresowanie nauką historii, także tej historii codziennej, a to ważne, bo to tworzy naszą tożsamość. Bardzo dziękuję państwu za rozmowę. Profesor Anna Nasiłowska, Instytut Badań Literackich. Dziękuję. Oraz Janusz Kasprowicz, lider projektu Wolodia, byli naszymi gośćmi. To był program Trójka Literacka. Ja nazywam się Magdalena Złotnicka. Bardzo dziękuję państwu za dzisiejszy dzień. Do usłyszenia. W ulicy przeplety Apasz zbój, który od najmłodszych lat o strach się rabował, kradł, aż w urocze sidła. Piękny ulicznicy wpadł, po nią skoczył, ze zbirami krwawy bój. Do spelunki swej sprowadził ją i ociekając krwią cicho szeptał: dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie chcę grać, dla ciebie walczyć z całym światem. Dla ciebie, gdy czas przyjdzie, zgodzę się paść i schylę kark przed katem. Ty jesteś wiarą moją i bóstwem mym, bez ciebie świat jest szary. Zaprzedam duszę dla ciebie swą, duszę hardą, duszę złą. Sprytna dziewka, ulica w pełni. Raz, widząc, że zbój zna swój fach, pokonała w sobie strach i udała miłość, choć jej serce zimny głaz wysyłała co noc po łupy go. On choć się narażał, ale kradł klejnoty, znosząc jej cicho szeptał. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry państwu. Tak, tak, to jest ten kwadrans, a w nim sprawca, wykonawca, czyli Leszek Długosz. Zapraszam państwa na ten właśnie kwadransik jeszcze o tej porze, jaka błogość 6.6.2021, czyli szczęśliwego roku, się spotkać i pozwolić sobie na chwilę przyjemne. Tak myślę, że do obiadu to ja się nie wtrącam, bo się na tym ani znam, ani pałam. Jakąś ochotą do zaglądania do garnków, do talerzy, to co innego.

martwa natura, żywy dowód, że jeszcze wciąż istnieje powód, by pod wieczorki jeść truskawki w Milanówku, wytworne żarty od niechcenia, ach, pracowały pokolenia na formę tę i treść. Truskawki w Milanówku, wuj konkubinę miał w Brwinowie, ale nam o niej nie opowie. Wuj już na chmurce gdzieś. Truskawki w Milanówku, wasz czar nie zniknął i nie przepadł, nim was zagłuszy kalarepa, poświęcam wam tę pieśń. Ach, jakże wycyzelowane te truskawki. Czyli państwo zorientowaliście się bez mojej zapowiedzi, że tak pięknie truskawki podaje Anna Aniebanaszak. Mamy także w repertuarze rzadkość, mniej słyszaną i mniej występującą. Coś chyba nam gorzej w ostatnich latach z poziomkami na podwieczorek. Przypomnijmy więc sobie tamte poziomki z piosenki tamtej, czyli Urszulę Sipińską. Mam nadzieję, że całkiem postępowy i zdrowy zestaw, polecam państwu, proponuję na państwa dzisiejszy podwieczorek. No może jeszcze dopełnimy ten podwieczorek kieliszkiem wina, a do tego zaprosi nas Piotr Frączewski,